يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. اے رسول عربی تمام پاکیزہ شیوں کھاؤ اے نیک عمل کرو بے شک آؤں تمہاں جے عملن کے جاندڑ آیا. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ. اے بے شک یہ تمہاں جو دین ہکی دین آہے اے آؤں تمہاں جو رب آیا وہ تمہاں مکھان ڈیو. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. पोइ उन्हनि उमतियुनि उन दीन खे पाण में टुकड़ा टुकड़ा करे छॾियो. हर जमायत जेको दीन उन्हनि वटि आहे उन ते ख़ुशि आहिनि. पोइ तव्हां उन्हनि खे कुझु वक़्तु संदन नशे में छॾे ॾियो. छा इहे भाइनि था त असीं उन्हनि खे माल ऐं पुटनि सां مضبوط کریوں تھا. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. اي اسی انہن کے جلد بھلائیوں عطا کریوں تھا ہرگز یہ نہ ہے بلکہ یہ عطا سمجھن. ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون. بے شک اوے مانو جے پنجے رب جے خوف ہاں بجندڑ آہن. والذين هم بايات ربهم يؤمنون. اي اوے مانو جے پنجے رب جی آیتن تے ایمان آنن تھا. والذین هم بربهم لا يشركون. اوے مانو جے پنجے رب سان شرک نہ تھا کن. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. اوے مانو خرچ کن تھا جے کو انن کے خرچ کرنو آہے انن جو دلیوں ڈجڑل آہن بے شک اوے پنجے رب نا موٹڑل آہن. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هي چنگن کمن لائے تکڑ کن تھا هي چنگن کمن لائے اگر ائی کندل آهي. ولا نكلف نفسا الا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. اي اسی کے انسان تے توفیق کا زیادہ تکلیف نہ تھا جو اساں وٹ ایک کتاب یعنی لوہے محفوظ آہے جو حق سان گلائے تو انہاں تے ظلم نہ کیو ویندو. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون. بلک انہاں جو دلیوں انہی کا غافل آہن انہاں کا سوائے انہاں جا بیاب عمل آہن جے کہ وہ کرے رہا آہن. حتى اذا اخذنا مترفيهم بالعذاب اذا هم يجأرون. ایس نائیں جو جن وقت اسیں انہن جے وڈن ماڻھن کے عذاب میں پکڑیندا سیں تو ان وقت یہ داہوں کندا. لا تجأروا اليوم انکم منا لا تنصرون. تہاں اج داہوں نہ کریو بے شک اسائیں طرفاں تہاں جی مدد نہ کئی ویندی. قد كانت آیاتی تتلى علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکصون مستکبرین به سامرا تهجرون. بے شک تہاں جے متھاں مونجو آیتوں پڑھی ویوں او تہاں اوے پیرے ابتا تھی بھگا تھے ائی اے قران کریم کے نہ مندا ہوا. رات جو قصہ بیان کرے قران کریم جی بیت بھی کندا ہوا. افلم یدبر القول ام جاءهم ما لم یات اباءهم الاولین. چا پوے انہن قران کریم میں غور نہ کیو یا انہن وٹ او آیو جيڪو انهن جي پهرين پڙهن وٽ نه آيو. ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. يا هي ماڻهو رسول عربي کي نٿا سڃاڻ هي انهن جو انڪار ڪندڙ آهن. ام يقولون به جنه بل جاءهم بالحق واكثرهم للحق كارهون. ڇا اهي چون ٿا ان کي جنون آهي بلڪ رسول عربي انهن وٽ حق آندو ۽ ان مان گھڻا ماڻهو حق کي ناپسند کندڙ آهن. ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. اي جي ڪري حق ان جي صدني تابعداري ڪري آسمانن ۽ زمينن ۾ جيڪي شي انن ۾ آهن انن ۾ فساد برپا ٿئي ها بلڪ اسان انن وٽ ان جو ذڪر آندو پوءِ اهي پنهنجي ذكر کان مون موڙيندڙ آهن. ام تسالهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. چا پوءِ توهان انهن کان ڪو اجورو طلب ڪريو ٿا، پوءِ توهان جي رب جو اجورو تمام بهتر آهي ۽ اهو ئي بهترين رزق ڏيندڙ آهي. وانك لتدعوهم الى صراط مستقيم. اي رسول عربي بيشڪ توهان انهن کي صحيح رستي ڏانهن ڇڏيندڙ آهيو. وان الذين لا يؤمنون بالاخره عن الصراط لناكبون. بيشڪ اهي ماڻهو جيڪي آخرت تي ايمان نٿا آڻين، اهي ارادن صحيح رستي کان پاسو ڪندڙ آهن. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. اي جيڪر اسين انهن تي رحم ڪريون ۽ انهن تان اها مصيبت دور ڪريون جنهن ۾ اهي مبتلا آهن، ضرور اهي پنهنجي سرکشي ۾ حيران ٿي ڀٽڪندا. ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. قسم سان بيشڪ اسان انهن کي عذاب سان گرفتار ڪيو، پوءِ انهن نه پنهنجي رب لاءِ عاجزي ڪئي ۽ نه ڪا آزي نيازي ڪئي. حتى اذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد اذا هم فيه مبلسون. ايتائي جو جي وقت اسي ان جي مٿا سخت عذاب جو دروازو کوليندا سي، ان وقت هي ان ۾ نامي ٿيندڙ آهي. وهو الذي انشا لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون. اي الله تعالى هو آهي جنهن توهان لاءِ ڪن ۽ اکيون ۽ دليون پيدا ڪيون، توهان مان ٿورا شڪر ڪن ٿا. وهو الذي ذرأكم في الارض واليه تحشرون. ۽ اهو ئي آهي جنهن توهان کي زمين ۾ پکيڙيو ۽ انهي ڏانهن توهان گڏ ڪيا ويندا. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار افلا تعقلون. ۽ اهو ئي آهي جيڪو جياري ۽ ماري ٿو ۽ ان جي اختيار ۾ رات ۽ ڏينهن جي تبديلي آهي، چا پوءِ توهان نٿا سمجهو؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون. بلڪ کافر اهو چون ٿا جيڪو انهن کان پهريان ماڻهو چئي ويا هئا. قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون. انن چيو ڇا اسين جڏهن مري مٽي ۽ هڏا ٿي وينداسين، چا بيشڪ اسان ان وقت بي دفعي زندہ ٿينداسين. لقد وعدنا نحن واباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين. بيشڪ هي وعدا اسان سان ۽ اسان جي وڏن سان هن کان اڳ ۾ پيا ويا هئا، ناهي هي مگر پهرين ماڻهن جون ڪوڙيون ڳالهيون. قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون. رسول عربي توهان فرمايو زمين ۽ ان ۾ جيڪي مخلوق آهي اها ڪنهنجي آهي جيڪڏهن توهان ڄاڻو ٿا. سيقولون لله قل افلا تذكرون. اهي فورن چوندا الله جي آهي، توهان فرمايو ڇا پوءِ توهان نصيحت حاصل نٿا ڪريو؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. توهان انهن کان پڇو ته ستن آسمانن ۽ عرش عظيم جو رب ڪير آهي؟ سيقولون لله قل افلا تتقون. هي فورن چوندا ته اهي الله جا آهن، توهان فرمايو ڇا پوءِ توهان ان کان نٿا ڏجو؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون. توهان فرمايو ڪنهنجي دست قدرت ۾ هر شيء جي بادشاهي آهي ۽ هو الله جنهن جي گهري مدد ڪري ٿو ۽ سندس مدد ڪير نٿو ڪري جيڪڏهن توهان ڄاڻو ٿا. سيقولون لله قل فأنا تسحرون. فورن چوندا ته اها سڀ قدرت الله کي آهي، توهان فرمايو پوءِ توهان ڪهڙي جادو ۾ آهيو؟ بل اتيناهم بالحق وانهم لكاذبون. بلڪ رسول عربي انهن وٽ حق آندو ۽ بيشڪ اهي ڪوڙا آهن. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. ۽ الله تعالى ڪنهنکي پنهنجو اولاد نه بنايو آهي ۽ ان سان گڏ ڪو معبود ناهي، بالفرض جيڪر ائين هجي ها ته هر معبود پنهنجي مخلوق کي وٺي وڃي ها ۽ پاڻ ۾ هڪ ٻئي تي فوقيت حاصل ڪن ها. الله تعالیٰ انهن ڳالهين کان پاڪ آهي جيڪي اهي ڪن ٿا. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. الله تعالیٰ هر غيب ۽ حاضر کي ڄاڻندڙ آهي، پوءِ الله تعالیٰ انهن جي شرڪ کان بلند آهي. قل رب إما تريني ما يوعدون. رسول عربي توهان عرض كريو اي مجا رب جيڪر تو مونکي هو عذاب ڏيکاري جن جو تو انن سان واعدو ڪيو آهي. رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. اي مجا رب پو تو مونکي ظالم قوم ۾ شامل نہ ڪر. وانا على ان نريك ما نعدهم لقادرون. ۽ بي شڪ اسان قادر آهيون توهان کي هو عذاب ڏيکاريون جن جو اسان انن سان واعدو ڪيو آهي. ادفع بالتي هي احسن السيئه نحن اعلم بما يصفون. توهان انن جي برائي کي چڱائي سان دفع ڪريو اي جيڪو چون ٿا اسين ان کي چڱي طرح سڃاڻو ٿا. وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين. ۽ رسول عربي توهان عرض ڪريو اي منجا رب آئون توکان شيطان جي وسوسن جي پناهه گھران ٿو. واعوذ بك رب ان يحضرون. اي منجا رب آئون توکان پناهه گھران ٿو اهي مون وٽ حاضر ٿين. حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. ايستائين جو انن مان ڪنهن تي موت اچي ٿو ان وقت اهو چوي ٿو اي منجا رب تون مون کي واپس موٽائي. لعلني اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. تمنا آن نيك عمل ڪريا ان ۾ جيڪو آن ڇڏي آيو آهيان خبردار بيشڪ اها هڪ بي فائدي ڳالهه آهي جيڪا اهو چوي ٿو ۽ انهن جي پويان قيامت جي ڏينهن تائين هڪ پردو هوندو. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. پوءِ جنهن وقت سور پھڪي ويندي پوءِ ان ڏينهن کافرن جون پاڻ ۾ مائٽيون ختم ٿي وينديون ۽ نه پاڻ ۾ ڪنهن کان حال احوال معلوم ڪندا. هن آيت شريف جو تفسير مختصر هي آهي ته قيامت جي ڏينهن کافرن جون مٽيون مائٽيون ختم ٿي وينديون پر مومنن جا رشتا قيامت جي ڏينهن به قائم هوندا. ان جو دليل هن آيت شريف مان آهي الحق نا بهم ذريتهم يعني قيامت جي ڏينهن اسين نيڪن ماڻهن سان انهن جي اولاد کي بشت ۾ گڏ رکنداسين. تفسير مزري وتفسير المياني. فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون. پوجي مانو جا وزن گرا ٿيا اوهي ڪامياب آهن. ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون. جي مانو جا وزن گھٽ ٿيا او انن مانو پنهنجون جانيون جوکي ۾ وڌيون ۽ اهي هميشه جهنم ۾ رهندڙ آهن. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. انن جي چهرن کي باه ساڙي ڇڏيندي ۽ دوزخ ۾ انن جو شڪلون بگڙجي وينديون. الم تكن اياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. ۽ انن کي چيو ويندو ڇا منهنجون آيتون توهان جي مٿان نه پڙهيون ويون پوءِ توهان انن کي ڪوڙو سمجھندا هئا. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. اهي چوندا اي اسان جا رب اسان جي مٿان اسان جي بدبختي غالب ٿي ۽ اسان گمراه قوم هئاسين. ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. اي اسان جا رب تون اسان کي دوزخ مان ٻاهر ڪڍ پوءِ جيڪڏهن اسان وري ائين ڪيو پوءِ بيشڪ اسين ظالم آهيون. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. الله تعالى فرمائندو توهان جهنم ۾ ذليل ٿي رهو ۽ توهان مون سان نه ڳالهايو. انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين. بيشڪ منهنجي ٻارن مان هڪ جماعت مسكين مهاجر اصحابن جي هئي جيڪا دنيا ۾ چوندي هئي هي اسان جا رب اسان ايمان آندو پوءِ تون اسان کي بخش کر ۽ تون اسان تي رحم کر ۽ تون بهترين رحم كندڙ آهين. فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. پوءِ توهان هن سان مذاق ڪندا هئا ايستائين جو توهان منهنجو ذڪر وساريو ۽ توهان انهن تان کلندا هئا. اني جزيتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون. بيشڪ اڄ آئون انهن کي جزا جنت نعيم ڏيندس انهي سبب مان جو انهن صبر ڪيو بيشڪ اهي ئي ڪامياب آهن. قال كم لبثتم في الارض عدد سنين. अलाह ताला उन्हनि खे फरमाईंदो तव्हां ज़मीन में केतिरा साल टिकिया। قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسأل العادين। इहे चवंदा असीं हिकु ॾींहुं या ॾींहं जो कुझु हिसो टिकिया हुआसीं, पोइ तूं कणींदड़नि यानी हिफ़ाज़ वारनि मलाइकनि खां मालूम कर। قال ان لبثتم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون। अलाह ताला फरमाईंदो आख़िरत जे मुक़ाबले में तव्हां तमामु थोरो वक़्तु टिकिया, काश तव्हां इहा ॻाल्हि ॼाणो हा। أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون। छा तव्हां ईअं भायो था असां तव्हांखे बिना के हिकमत जे बेकार करे पैदा कयो आहे ऐं बेशक तव्हां असां ॾांहुं न मोटाया वेंदा। فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم। अलाह ताला तमाम बुलंद हक़ीक़ी बादशाह आहे, नाहे को महबूद मगर उहो उहो عرش عظيم جو رب ہے۔ ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون۔ جيڪو ماڻھو الله تعالى سان گڏ بے معبود جي عبادت ڪري ٿو جن لاءِ وٽ ڪو به دليل ڪونهي، ان جو حساب سندس رب وٽ آهي، بيشڪ اهو کافرن کي نجات نٿو ڏئي۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ اے رسول عربی تواں عرض کريو تے اے مجا رب تو بخش کر ائی تو رحم کر ائی تو بہترین رحم کندڑ آہی۔